إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات شي سونو تيري بوبو دي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان والشيخ محمد بن إبراهيم المصري حفظه الله تعالى. مملني سونو بندي بي ويسو نيجي تخيوون ci aya bobu nek wala aya yoy nek suratu yunus fa sunu borom jalla wa ala dan woné li nga xamanteni ni moy ngeenelam ak yermandem ngeenelam gogu yermandem bobé nga xamni mo jara kontane té moy li nga xamni mo gën aduna ak li ci biram mbok yi ngeenel gogou sahaba ridwanullahi alayhim dagn ko leral ku melni umar ibn al-khattab famuy waxe nan fadlullahi wa rahmatuhu al-quran ngeenelu borom bi ak yermande moy al-quran kon al-quran momé la sunu borom waxne فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون موني تي القران مومي كون دال نغين تي كونتاني نдах موي ليغا خامني مو گن لپ لو گين دي داجالي خمغا جامبي لا موي داجالي في لا يام تي ادونا تي بو خوله صح بو فكيه دا فا يام رك تي داجالي داجالي لوكو بوبام waye ñi ci ginnawam la koy dajalel kon mom day liggey pour ñeneen ki nga xamni mi ngi wut di dajale yemul investir koku liggeyul bopam ñeneen lay liggeyel ki liggeyel bopam moy ki nga xamni la mu dajale mi ngi ci jëfëndiku man ci jëfëndiku manam man jay lek man jay solo man jay dekk man jay fajj aajom waye bu fekke ci lolu rek la yam moy lolu lum ci def danaka ci 24 heures yi wala bok ci atmi wala ci ñaari at yi lolu day jeex budé lek gi xola lek gi 24 heures mu res ak li nga lek nak lum for for mo xam ci restaurant 5 étoiles nga ko lekke wala bok ci gargot wala ci mayga nga ko lekke wa 24 heures mu res bu fekke resul 24 heures yoy say frais day yok parce que bu boba dina laaj nga dem hôpital wala pharmacie Allahu musta'an la hawla wala quwwata illa billah isa puta ak lu mu rich rich rich setal lolu bu fekke yere la xam ngeen ne jamono ji mom nit ñi lañuy dundu du lañu gëm mais liñ leen rafetal taral leen ko muy mod bi kon 6 mois yu nek ñu ne yere bi mo xew nga changer dem ci benen kon ba wessu bobu soxla toko ndax lan c'est démodé nekatul ala mode Allahu musta'an kon dal deug deug ka nga xamni jëfëndikuna ci lamu liggéey moy kan moy ki liggéeyal al-akhiram moy ki jital ci bammelam motax mu rot ci hadith ba di wax nan doomu adama jeufam yeb dagana ba bes ñett mu boole ca kan borom sadaqatun jariya bi koku mom ki nga xamni dafa investir dépenser ci lo xamanteni ni ab sarax la bo xamanteni ni gannaawam ma ngay wëy di continuer kon gis nga jaami yalla yi di ci bénéficier wu di ci jëfëndiku mangok yool ya diko fekk ci birtu yabam kon gis nga ki moy ki liggéeyal bopam wala bok ki amul alal mom mu yar njabotam ci mbax wala borom xam xam bi nga xamni xam xamam bobu dan nako joxe te yalla tax kon gis nga deugantan ki jëfëndiku moy ki nga xamni ligéel na li nekk ci kanamam nga xamni ëlëk bu démé ci bamélam la ko fay wéttali du lek ya du yéré ya ndax yéré dañ koy futti fi lañ koy bayyi dañ lay futti dé waaw dem jëndal la perkal pourtant li xam nañ ko bu baax mais duñ ci bayyi xel yaangi poukéré wu nan sama sañsé bi sama nangam bi sama nangam bi té pourtant buñ lay yobbu ci sa dernier demeure do yobbu ben sañsé waaw sañsé yeuf fi nga koy bayyi auto yi fi nga len di bayyi kër yi fi nga len di bayyi soxna yi fi nga len di bayyi dom yi fi nga len di bayyi lepp fi nga len di bayyi pourtant xam nga ko dé akala lèr akala lèr ndax chaque jour nga gis ku dem chaque jour nga gis ku dem té ba muy dem yobul auto yobul kër juroom ñaari mètre percal la yobbu ana yéré yu cher yi mdon sol ana costume yi ana dal yi ana cravate yi ana chemise yi han chemise yo xamni benn chemise rek buñ la waxé ñaata lay jar loxo jëm gemmi benn chemise rek mën na nek ñëgu lan ñëgu dépense wër wala ñaari wër ci benn famille benn nit jël ko jëndé ko benn chemise té chemise am bobu buy dem ci kërug dëgg fa mu dëgg dëggantaan du ko yobale mo ndax doomu adama am na xel laaj bi moy lolu yow yaangi jënd di ray sa bop di dépenser ci lo xamanteni ni boy ñibbi fa nga dëkk mu melni émigré bi rek dem réewi jambur alalam yëpp mu ko fay dépenser di fa jënd lo xamni buy dem dañ nan ko li amo droit génné ko mu jënd ko fa kon fa la koy bayyi buy ñibbi dëkkam ñibbé loxay neen sétal li mo ndax doomu adama am na xel afala taqilun xana du ngeen xalaat kon wax dëgg nañu wattandiko caprice tay bayyi xel ëlëk suralé ñibbi sunu ñibbi këruk dëkk dédé ñew dé kutibal mawtu ala al khalqi fakam fal min jayshin wa afna min duwal aina namrud wa kan'an wa man malaka al arda walla wa azal shay way ana namrud ana kan'an ha aina fir'aun wa haman wa man walla wa azal ana ñooñu ñi yoron autorité yi halaka al kull wa lam tughni al qulal ñep ñep de nañ halaka al kull ñi nan ñi yoron ndomba tanku nangam yoron autorité nangam mo nekkon président nangam mo nekkon bourou nangam halaka al kull ñep ñep de nañ ana fir'auna kifi taxawon nan ana rabbukum al a'la ana ministre mi ñom haman ak ñeneen halaka al kull wa lan motax réalité bi nga xamanteni ni xam nañ ko de duñ ko bayyi xel ci suñuy wax ci suñuy jëf ci suñuy jikko ci suñuy doxalin lutax wallahul musta'an bu ko defé kon day melni rek dañuy tegandi fofu suñu baram ñaan borom bi mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.